سلیم ثانی 974 ہجری تا 982 ہجری بمطابق 1566 عیسوی تا 1574 عیسوی۔ سلیمان اعظم کے بعد انان سلطنت ایک ایسے فرما روان کے ہاتھ میں آئی جو کسی طرح اس کا اہل نہ تھا۔ سلیمان نے سلطنت عثمانیہ کو ہر حیثیت سے پایا کمال تک پہنچا دیا تھا۔ جس سلطنت کی بنیاد 13ویں صدی عیسوی میں ہی عثمان خان نے رکھی تھی، اس کا تکمیلی پتھر 16ویں صدی میں سلیمان کے ہاتھ سے رکھا گیا۔ 300 برس کی مدت میں یہ سلطنت، جو ابتدان اناتولیا کی چند جاگیروں پر مشتمل تھی، مکہ معظمہ سے لے کر بودا تک اور بغداد سے الجزائر تک پھیل گئی تھی، لیکن سلیمان کی وفات کے بعد زوال شروع ہو گیا اور یہ عظیم الشان سلطنت اپنی قوت میں روز بروز گھٹتی گئی۔ اس زوال کے اسباب خارجی اور داخلی دونوں تھے۔ 15ویں صدی سے یورپ کی مسیحی سلطنتوں میں نمایاں ترقی ظاہر ہونے لگی تھی۔ روس کی سلطنت، جو پہلے اپنے دور وحشت کی منزلیں طے کر رہی تھیں، 16ویں صدی میں مہذب اور طاقتور سلطنتوں میں شمار کی جانے لگی۔ دولت عثمانیہ کی ہمسایہ سلطنت ہونے کی وجہ سے ان دونوں کا تصادم ناگزیر تھا، اور 16ویں صدی کے بعد یورپ کی جن حکومتوں نے سلطنت عثمانیہ پر حملے شروع کر دیے، ان میں روس سب سے آگے تھا، لیکن مسیحی سلطنتوں کا کوئی اتحاد سلطنت عثمانیہ کو زیادہ نقصان نہ پہنچا سکتا اگر خود نظام سلطنت میں اندرونی طور پر فساد پیدا نہ ہو گیا ہوتا، اور زوال کے اسباب خود سلطان اور امراء دولت کے ہاتھوں فراہم نہ ہو گئے ہوتے۔ انحطاط کی بنیاد سلیمان ہی کے عہد میں پڑ چکی تھی، لیکن اس کی غیر معمولی اور عظیم شان شخصیت نے ان خرابیوں کو ظاہر نہ ہونے دیا، جو اس کے جانشینوں کے عہد میں صورت کے ساتھ بڑھ گئیں۔ سلیمان کے بعد جتنے سلطان تخت نشین ہوئے، ان میں سے چند کے علاوہ کوئی بھی اتنی وسیع سلطنت کی جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی اور جس میں تقریباً 2 درجن مختلف نسلیں اور قومیں آباد تھیں، فرما روائی کا اہل نہ تھا۔ نا اہلوں کی اس طویل فہرست میں سب سے پہلا نام سلیم ثانی کا نظر آتا ہے، جس نے اپنے مختصر دور حکومت کو بادہ پرستی اور عیش کوشی کی نظر کر دیا اور عمر سلطنت سے منہ موڑ کر اپنا تمام وقت عیش و عشرت میں ضائع کر دیا۔ یہ پہلا عثمانی تاجدار تھا جو میدان جنگ میں جانے سے گریز کرتا تھا اور جس میں انتظام سلطنت کی مطلق اہلیت نہ تھی، لیکن سلیم کی تخت نشینی کے ساتھ ہی سلطنت کا زوال نمایاں نہیں ہونے لگا۔ جو سلطنت 300 برس کی تدریجی ترقی کے بعد سلیمان اعظم کے زمانے میں اپنے کمال عروج تک پہنچی تھی، اس میں دفتن انحطاط کا نمودار ہو جانا ممکن نہ تھا۔ سلیمان کی وفات کے بعد تمام ملکی اور فوجی انتظامات چند سالوں تک استحکام کے ساتھ بدستور قائم رہے، اور متعدد وزراء اور عہدیداران سلطنت جو سلیمان اعظم کے تربیت یافتہ تھے، بدستور سلطنت کی خدمت کرتے رہے۔ جب تک یہ وزراء اور ملکی و فوجی حکام زندہ رہے، سلطنت کا زوال ظاہر نہ ہو سکا، بلکہ تقریباً 12 سال تک حدود سلطنت میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ عہد آخر کے ان وزراء میں محمد ثوقل علی ہی سلطنت کا حقیقی فرما روان تھا۔ محمد ثوقل علی کی 2 اہم تجویزیں۔ محمد ثوقل علی کے پیش نظر 2 اہم تجویزیں تھیں۔ وہ خاکنائے سوئز میں ایک نہر کھود کر بحر احمر اور بحر ہند کو ملا دینا چاہتا تھا، تاکہ ترکی بیڑا ان دونوں سمندروں میں آسانی کے ساتھ داخل ہو سکے۔ دوسری تجویز دریائے ڈان اور دریائے واگیا کو ایک نہر کے ذریعے سے ملا دینے کی تھی۔ یہ دونوں دریا روس سے نکل کر دور تک متوازی خطوط میں بہتے آتے تھے اور ایک مقام پر ایک دوسرے سے اس قدر قریب ہو جاتے تھے کہ درمیانی فاصلہ صرف 30 میل رہ جاتا تھا۔ وہاں پہنچ کر پھر وہ علیحدہ ہو جاتے، اور ایک نہر بحر حذف میں جا کر شامل ہو جاتا ہے اور دوسرا بحر کیسپین میں۔ ان دو دریاؤں کو ایک نہر کے ذریعے سے اس مقام پر ملا دینے سے، جہاں درمیانی فاصلہ صرف 30 میل رہ جاتا ہے، ترکی جہازوں کے لیے دریائے ڈان اور دریائے واگا سے گزر کر بحر کیسپین میں پہنچ جانا اور وہاں سے صوبہ تبریز پر حملہ آور ہونا، جو سلطنت ایران کا مقبوضہ تھا، بہت آسان ہو جاتا۔ اس کے علاوہ اس تجویز کی کامیابی سے تجارتی فائدہ بھی بہت کچھ حاصل ہو سکتے تھے، لیکن اس مقصد کا پورا ہونا اسی وقت ممکن تھا جب اسطرحان پر قبضہ کر لیا جاتا۔ یہ شہر مملکت روس کے قبضے میں تھا، جس کی وسعت و قوت چند سالوں میں برابر ترقی کر رہی تھی۔ 1568 عیسوی میں ثقل علی نے 25,000 यनीचरी और सिपाहियों को अजफ रवाना किया। वहां करीमिया के 30,000 तातारी भी उनके साथ हो गए और ये मुत्तहिदा फौज इस्त्राहान पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी, जो दरियाए वागा के दहाने पर वाकई था। यहां पहली बार रूसियों और तुर्कों का मुकाबला हुआ। तुर्की फौज इस्त्राहान पर कब्जा न कर सकी और तातारियों को हजीमत उठानी पड़ी। उस्मानी फौजें मजबूरन अजफ की तरफ वापस हुई, लेकिन कुस्तुनतुनिया पहुंचने से पहले उनका बेशतर हिस्सा बहरे अस्वद में एक तूफान से जाय हो गया और सिर्फ 7,000 सिपाही बखैरियत वापस पहुंच सके। इस नाकामी का नतीजा यह हुआ कि डॉन और वागा को मिला देने की तजवीज मनसूख कर दी गई। रूस में अभी इतनी कुव्वत ना थी कि वो खुद सल्तनत उस्मानिया पर हमला आवर होता। ज़ारैवान नामी शख्स ने 1570 ईस्वी में अपना एक सफीर बाबे अली में भेजा और इस्राहान की हमले की शिकायत की। नेज दोनों सल्तनतों के दरमियान अमन व इत्तेहाद कायम करने की ख्वाहिश जाहिर की। चुनांचे एक सुलहनामा मुरतब किया गया और तकरीबन एक सदी तक रूस और सल्तनत उस्मानिया में फिर कोई जंग नहीं हुई। खाकनाए सुइस की तजवीज भी एक नामालूम मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई, क्योंकि यमन में बगावत छिड़ गई थी और सन्नान पाशा की सरकर्दगी में एक फौज वहां रवाना करनी पड़ी। सन्नान पाशा इस बगावत के फरू करने में कामयाब हुआ और यमन और अरब के दूसरे हिस्से मुस्तकिल तौर पर सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिए गए। यमन की दोबारा फतेह के बाद सकुल अली ने तुनस को स्पेनियों के पंजे से छुड़ाने के लिए 1569 ईस्वी में ओलोच पाशा को अलजजायर का हाकिम बनाकर उसकी सरकर्दगी में एक तुर्की बेड़ा रवाना किया। ओलोच पाशा ने स्पेनियों को शिकस्त देकर शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन स्पेनी फौज किले में मसरूर हो गई और 1574 ईस्वी तक उस पर काबिज रही। कब्रस की फतेह। 1570 ईस्वी में सलीम ने कब्रस यानी साइप्रस पर हमला करने का कसद किया। यह जजीरा जमहूरिया वेनेस का मकबूजा था, जो सल्तनत उस्मानिया की हलीफ थी। सोकुल अली ने इस तजवीज की मुखालिफत की, लेकिन कुरा मुस्तफा पाशा के इसरार और खुद सलीम की ख्वाहिश ने उसकी मुखालिफत को बेअसर रखा और एक हलीफ के मकबूजे पर हमला करने के लिए मुफ्ती आजम ने इल्लत जवाज पेश की कि कब्रस इससे कबल एक इस्लामी हुकूमत मिस्र के जेर नगी रह चुका था। चुनांचे 1570 ईस्वी में मुस्तफा पाशा ने 1,00,000 फौज के साथ कब्रस पर चढ़ाई कर दी। 7 हफ्ते के मुहासिरे के बाद उसका पाया तख्त निकोसिया फतेह हो गया। फिर मुस्तफा पाशा ने उस जजीरे के सबसे मजबूत किले सामागोस्टा का भी मुहासिरा कर लिया और एक तवील मुद्दत के बाद अगस्त 1571 ईस्वी में मसूरीन ने हथियार डाल दिए। किले की सुपुर्दगी के वक्त मोहम्मद पाशा ने कब्रस के सिपह सालार ब्रिगेडिनों के सामने निहायत नर्म शराइत पेश की। उसने ईसाई फौज और वहां के ईसाई बाशिंदों की जानो माल और मजहब की हिफाजत का जिम्मा लिया और वादा किया कि ये फौज तुर्की जहाजों पर जजीरे क्रेट पहुंचा दी जाएगी और वहां आजाद कर दी जाएगी। लेकिन आइन उस वक्त के जब ये जहाज जाने की तैयारी कर रहे थे, मुस्तफा पाशा और ब्रिगेडिनों में बाज गुज़िश्ता वाकयात के मुतालिक तकरार हो गई और ये बात यहां तक बढ़ी कि मुस्तफा पाशा ने गुस्से में आकर तमाम ईसाई फौज के कत्ल का हुक्म दे दिया और उसके एक हफ्ते बाद ब्रिगेडिनों की जिंदा खाल निकल वाली। फार्मागुस्ता पर कब्जा पा जाने के बाद तुर्कों ने पूरे जजीरे को फतेह कर लिया, लेकिन इस फतेह में उसके तकरीबन 50,000 आदमी काम आए। 300 बरस तक कब्रस सल्तनत उस्मानिया के जेर तसल्लुत रहा। 1878 ईस्वी में बाबे अली ने उसे गवर्नमेंट बरतानिया के हवाले कर दिया। सलेबी इत्तेहाद। कब्रस के हमले से यूरोप की ईसाई सल्तनतों में निहायत तशवीश पैदा हुई और यूरोप ने तुर्कों की बहरी ताकत का सद्देबाप करने के लिए बहरे रूम की ईसाई हुकूमतों का एक इत्तेहाद कायम किया, जिसके खास अरकान स्पेन, वेनिस और मुबारिजीन माल्टा थे, और इस मुतहिदा बहरी बेड़े का सालार आजम डॉन जॉन को मुकर्रर किया, जो शहंशाह चार्ल्स पंजम का नाजायज लड़का था और बावजूद अपनी नौ उम्री के इस अहद का निहायत मुमताज कमांडर था। इत्तेहादी बेड़ा सितंबर 1571 ईस्वी को मेसिना में जमा हुआ, लेकिन कब्रस उस वक्त तक फतेह हो चुका था। तुर्की बेड़ा, जो अपने जहाजों की कसरत तादाद में ईसाई बेड़े से बड़ा हुआ था, खलीज लेपांटो में लंगर अंदाज हुआ। अमीरुल बहर अली पाशा एक नौ उम्र सरदार था। اس کو بحری جنگ کا زیادہ تجربہ نہ تھا۔ اولوج پاشا جس کی عمر 43 سال بحری جنگوں میں صرف ہو چکی تھی، اس بیڑے کا نائب امیر تھا۔ اس نے اتحادیوں پر فوراً حملہ کرنے سے اس بنا پر اختلاف کیا کہ تیاری جیسی چاہیے ابھی مکمل نہ ہو سکی تھی، لیکن علی پاشا کو بلا توقف حملہ کر دینے پر اصرار تھا۔ اولوج پاشا کو خاموش ہو جانا پڑا۔ جنگ لیپانٹو 7 اکتوبر 1571 عیسوی کو خلیج لیپانٹو کے دہانے کے قریب دونوں بیڑوں کا مقابلہ ہوا۔ جنگ صرف چند گھنٹوں تک قائم رہی، مگر فریقین کو شدید نقصانات برداشت کرنے پڑے۔ دونوں بیڑے ایک دوسرے سے اس قدر قریب آ گئے تھے کہ تلوار کی لڑائی ہونے لگی، جس میں امیر البحر علی پاشا مرا گیا۔ عیسائیوں نے اس کا سر کاٹ کر جہازوں کے مسل پر لٹکا دیا۔ یہ دیکھ کر ترکوں کے قدم اکھڑ گئے، اور اولوج پاشا کی کوشش کے باوجود انہیں بری طرح شکست ہوئی۔ اولوج پاشا بمشکل 40 جہازوں کو لے کر سلامتی کے ساتھ وہاں سے نکل سکا۔ باقی پورا ترکی بیڑا، جس کے جہازوں کی تعداد 266 تھی، عیسائیوں کے قبضے میں آ گیا۔ ان میں کچھ ڈوب کر غرق کر دیے گئے۔ اس جنگ میں 30,000 ترک کام آئے اور 15,000 عیسائی غلام آزاد ہوئے۔ خیال تھا کہ اتحادی اپنی عظیم شان کامیابی سے فائدہ اٹھا کر آگے قدم بڑھائیں گے، لیکن اس فتح سے وہ کچھ ایسا مطمئن ہوئے کہ فوراً اپنے اپنے ملک کو روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر خوشیاں منانے لگے۔ برخلاف اس کے، ترکوں نے فوراً اس نقصان کی تلافی شروع کر دی۔ سلیم نے بھی، جو عموماً عیش و عشرت میں سرشار رہتا تھا، اپنی جیب خاص سے ایک کثیر رقم عطا کی اور اپنے محل کے باغ کا ایک حصہ نئے جہازوں کی تعمیر کے لیے دے دیا۔ چنانچہ 165 جہازوں کی تعمیر فوراً شروع کر دی گئی، اور چند مہینوں میں حیرت انگیز صورت کے ساتھ یہ نیا بیڑا تیار ہو گیا۔ 980 ہجری بمطابق 1572 عیسوی میں اتحادی بیڑا بھی بحر روم کے مشرقی حصے میں جمع ہوا۔ اولوج پاشا پھر اپنے نئے بیڑے کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے نکلا، لیکن چونکہ اس کے جہازرانوں کو ہنوس کافی تجربہ نہ تھا، اس لیے اس نے خود حملہ کرنا مناسب نہیں خیال کیا اور اتحادیوں کی پیش قدمی کا انتظار کرتا رہا۔ اتحادی ترکوں کی اس خلاف توقع تیاری سے بظاہر اس قدر مروب ہوئے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی حملہ نہ ہوا، اور اولوج پاشا اپنے پورے بیڑے کے ساتھ واپس آ گیا۔ وینس سے صلح 981 ہجری بمطابق 1573 عیسوی میں وینس نے باب علی سے صلح کی گفتگو شروع کر دی، اور حزب ذیل معاہدہ مرتب ہوا۔ وینس نے نہ صرف قبرص کی فتح اور اس پر سلطنت عثمانیہ کا قبضہ تسلیم کر لیا، بلکہ اس کے حاصل ہونے میں جو اخراجات دولت عالیہ کو برداشت کرنے پڑے تھے اور جن کا تخمینہ 3,00,000 دوکات تھا، ان کی ادائیگی بھی منظور کی۔ جزیرہ زانتا کے لیے جمہوریہ وینس اب تک 500 دوکات خراج ادا کرتی تھی، اس معاہدے کی روح سے خراج کی مقدار 1,500 دوکات مقرر ہو گئی۔ البتہ قبرص کا خراج جو 8,000 دوکات سالانہ آتا تھا، وہ اب موقوف کر دیا گیا۔ ڈلماشیا اور البانیا میں فریقین کے جو مقبوضات جنگ لیپانٹو سے قبل تھے، وہی برقرار رکھے گئے۔ تونس کا الحاق وینس اور سلطنت عثمانیہ کی صلح کے بعد ڈان جان ایک اسپینی بیڑے کے ساتھ تونس پر حملہ آور ہوا، اور چونکہ قلعے پر اسپین کا قبضہ جاری تھا، اس لیے آسانی کے ساتھ شہر کو فتح کر لیا گیا۔ اس نے تونس میں ایک جدید قلعہ تعمیر کرایا، اور اسپینی سپاہیوں کا ایک طاقتور دستہ وہاں چھوڑ کر خود واپس چلا گیا۔ اس واقعے کی خبر جب قسطنطنیہ پہنچی تو صدر اعظم زوکو للی نے اولوج پاشا کو ایک زبردست بیڑے کے ساتھ روانہ کیا۔ اولوج پاشا نے اسپینیوں کا خلا کما کر کے شہر، قلعہ اور تونس کے پورے صوبے پر قبضہ کر لیا، اور اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیا۔ 982 ہجری بمطابق 1574 عیسوی میں سلیم ثانی کا انتقال ہو گیا۔ مراد ثالث 982 ہجری تا 1004 ہجری بمطابق 1574 عیسوی تا 1595 عیسوی۔ سلیم کے انتقال کی خبر سن کر اس کا بڑا لڑکا مراد، جو حکومت مغنیسیہ پر مامور تھا، 21 دسمبر 1574 عیسوی کو قسطنطنیہ پہنچا، اور 28 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ محمد فاتح کے قائم کردہ دستور کے مطابق اس نے زمام سلطنت کو ہاتھ میں لیتے ہی اپنے پانچ بھائیوں کو قتل کرا دیا، اور اس کے بعد سب سے پہلا فرمان شراب کی ممانعت میں صادر کیا، جس کا رواج سابق سلطان کے عہد میں بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ امور مملکت میں حرم کا دخل۔ مراد ثالث کے عہد کے ابتدائی چار برس سوق العلی پاشا کی صدارت کے تھے، پھر بھی سلطان پر حرم کا اثر روز بروز زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ حرم کی چار خاتونوں کا اثر خصوصیت کے ساتھ اس پر بہت زیادہ تھا، اور امور سلطنت کا انصرام حقیقتاً انہی خواتین کی منشا کے مطابق ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک سلطانہ والدہ نور بانو تھی، دوسری مراد کی محبوب سلطانہ صفیہ تھی، جو وینس کے مشہور اور سربہ آوردہ خاندان بفو کی رئیس زادی تھی، اور اپنے حسن صورت اور ذکاوت طبعہ کے باعث مراد پر حد درجے حاوی تھی۔ صفیہ کی سلطنت کی جنگ و صلح میں خاص دخل تھا، چنانچہ باوجود اس کے کہ وینس نے ایک سے زائد بار سلطان کو برانگیختہ کیا، محض صفیہ کی کوششوں سے جنگ کی نوبت نہ آئی۔ تیسری ایک ہنگروی خاتون تھی، جس نے کچھ دنوں کے لیے صفیہ کی محبوبیت کو زائل کر دیا تھا اور مراد کی توجہ کا مرکز بنی۔ چوتھی خاتون جان فدا حرم سلطانی کی خاص مہتمم تھی، اور وہ بھی اپنی لیاقت اور سلیقہ شعاری کی وجہ سے مراد کے مزاج میں بہت کچھ دخیل تھی۔ یہی چار خواتین سلطان کی خاص مشیرے کار اور انتظام حکومت کی حقیقی نگران تھیں۔ ایران کے ساتھ جنگ۔ تاہم سلیمان اعظم کے تربیت یافتہ فوجی اور بحری افسروں میں سے اب بھی کچھ باقی رہ گئے تھے، اور مراد ثالث کے عہد میں جو لڑائیاں پیش آئیں ان میں عثمانی فوجوں کو اہم اور نمایاں فتوحات حاصل ہوئیں، اور دولت عالیہ کے مقبوضات میں قیمتی اضافے ہوئے۔ اس عہد کی سب سے بڑی جنگ ایران کے ساتھ تھی، جس کا سلسلہ 985 ہجری سے لے کر 998 ہجری تک قائم رہا۔ یہ سلسلہ جب شروع ہوا، جب 1576 عیسوی میں شاہ تہماسب کا انتقال ہو گیا اور اس کی وفات پر تخت سلطنت کے لیے ایران میں جو اندرونی خلفشار برپا ہوا، اس سے دولت عثمانیہ نے فائدہ اٹھانا چاہا اور لالا مصطفیٰ پاشا عثمانی فوجوں کے ساتھ جارجیا پر حملہ آور ہوا، جو ایران کی حلیف مملکت تھی، اور اس کے پایہ تخت تفلس کو فتح کر کے پورے جارجیا پر قبضہ کر لیا۔ جارجیا کو چار حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے پر ایک ترکی افسر مقرر کر دیا گیا۔ عثمان پاشا شردان کا حاکم تھا۔ چار ایرانی فوجوں نے بیک وقت جارجیا پر حملہ کیا اور اسے ترکوں کے قبضے سے چھڑا لینا چاہا۔ عثمان پاشا نے شہزادہ حمزہ کی فوج کو شکست دی، لیکن جب سلطنت ایران کی سب سے بڑی فوج نے حملہ کیا تو اسے شردان چھوڑ کر پسپا ہونا پڑا اور وہ درن چلا گیا۔ سائمن لارسب امیر جارجیا نے اپنی قدیم پایہ تخت تفلس کا محاصرہ کر لیا، مگر ترک محصرین نے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا، یہاں تک کہ حسن پاشا جو محمد ذوق العلی پاشا کا لڑکا تھا تمق لے کر پہنچ گیا اور سائمن کو محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ اس کے بعد 1583 عیسوی میں عثمان پاشا نے داغستان پر حملہ کر دیا اور اس پر پوری طرح قبضہ کر کے اس نے عین موسم سرما میں کوہ قاف کو عبور کیا اور کافہ پہنچ گیا۔ وہ محمد کرائی خان کریمیہ کو تخت سے معزول کرنا چاہتا تھا، کیونکہ خان نے عثمانی افواج کو مدد دینے سے انکار کر دیا تھا۔ محمد کرائی نے یہ اطلاع پا کر علم بغاوت بلند کیا اور 40,000 سواروں کو لے کر کافہ میں عثمان پاشا کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان نے محمد کرائی کے بھائی اسلام کرائی کو کریمیہ کے تخت پر بٹھا دینے کا وعدہ کیا اور اس کے معاوضے میں فوجی مدد چاہی، چنانچہ اسلام کرائی اپنے بھائی خان کریمیہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور محمد کرائی نے 1584 عیسوی میں قتل کر دیا گیا۔ عثمان پاشا اس باغی کا سر لے کر قسطنطنیہ پہنچا، جہاں اس کا نہایت شاندار استقبال ہوا اور سلطان نے اپنی خاص تلوار اور اپنے امامے کے بیش بہا جواہرات اسے عطا کیے۔ اس کے بعد عثمان پاشا 160,000 فوج کے بعد تبریز کی طرف بڑھا۔ شہزادہ حمزہ مرزا نے عثمانی مقدمت الجیش کو شکست دی، لیکن ایرانی ترکوں کی کثرت تعداد کا مقابلہ نہ کر سکے اور بلاخر شکست کھا کر انہیں تبریز خالی کر دینا پڑا۔ عثمان پاشا صحت کی خرابی کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اس کے بعد 6 سال تک مسلسل ایرانی اور عثمانی فوجوں میں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ اسی دوران میں عثمان پاشا کا انتقال ہو گیا۔ 1590 عیسوی میں دولت عثمانیہ اور سلطنت ایران کے درمیان صلح ہو گئی، जिसकी रूह से जॉर्जिया, शरदान और अस्तान, शहर तब्रेज और आजरबैजान का एक हिस्सा मुराद सालिस की सल्तनत में शामिल हो गया। सुलहनामे की एक दफ़े में यह भी था कि आइंदा अहले ईरान खलीफा के खिलाफ खड़ने से बाज रहें। मुराद के अहद हुकूमत के इब्तदाई चार सालों में अन्ना ने सल्तनत सदर आजम मोहम्मद सौकुल अली पाशा के हाथों में थी, लेकिन मुराद के बाद दूसरे दरबारियों मसलन शमशी पाशा, उवैस, ख्वाजा सादुद्दीन मौरिख और ख्वाजा सरा गफनफर आगा का असर शुरू ही से बढ़ता गया। ये सब मोहम्मद सौकुल अली के मुखालिफ थी। बदकिस्मती से मुराद पर हरम का असर भी बहुत ज्यादा था। चुनांचे शमसी पाशा वगैरह और हरम की साजिश से सदर आजम का इख्तदार रोज बरोज कम होता गया। पहले उसके मोतमिद अहदेदारों को पाया तख्त से अलाहिदा कर दिया गया और फिर साजिश की तकमील के बाद खुद मोहम्मद पाशा को 11 अक्टूबर 1578 ईस्वी को कत्ल कर दिया गया। सल्तनत का इंतहाई उरूज। लॉर्ड एवर्सले की राय है कि सल्तनत उस्मानिया अपने कमाले उरूज को सुलेमान आजम के अहद हुकूमत के आखिरी साल में नहीं, बल्कि सदर आजम मोहम्मद पाशा सकुल अली के अहद वजारत के आखिरी साल में पहुंची, क्योंकि सुलेमान के बाद भी इस 12 साल की मुद्दत में जब सौकुल अली अमलन सल्तनत का फरमारवान था, दौलत आलिया ने अहम फतुहात हासिल की, जिनमें जजीरा कब्रस, थानोस, ममलिकत जॉर्जिया और सल्तनत ईरान के जरखी सूबे और यमन शामिल थे। यही फतुहात सल्तनत उस्मानिया के आखिरी फतुहात थी। उनके बाद सिर्फ क्रेट जो 1079 हिजरी में फतेह हुआ, वरना हर तरफ जवाल के आसार नुमाया होना शुरू हुए और उस्मानी मकबूजात पर रफ्ता रफ्ता हमसाया हुकूमतों का हमला और कब्जा होने लगा। सौकुल अली पाशा के कत्ल के वक्त सल्तनत उस्मानिया शुमाल में वस्त हंगरी से लेकर जुनूब में खलीज फारस और सूडान तक और फिर मशरिक में बहरे कैस्पियन और सरहद ईरान से लेकर मगरिब में अफ्रीका के सूबे उर्दून तक फैली हुई थी। इसमें मराकिश के सिवा बहरे रूम का तकरीबन तमाम जुनूबी साहिल और बहरे अस्वद और बहरे अहमर के तमाम साहिल शामिल थे। बहरे अजियन के तमाम जजीरे अलावा क्रेट के उनके जेर नगीन थे। इन ममालिक में 20 मुख्तलिफ नस्ल के लोग आबाद थे, जिनकी तादाद का तखमीना 3 करोड़ से ज्यादा था। सल्तनत का जवाल। सौकुल अली के कत्ल के बाद ही सल्तनत में बदनज़मी का दौर शुरू हो गया। यके बाद देगरे 10 वुज़रा सदर आजम के ओहदे पर मुकर्रर किए गए। सन्नान पाशा 3 बार इस ओहदे पर मामूर हुआ। उस्मान पाशा दागस्तान से वापस होने पर 993 हिजरी बमुताबिक 1585 ईस्वी में सदर आजम मुकर्रर हुआ, लेकिन 8 ही महीने के बाद उसका इंतकाल हो गया। सदर आजम की इन तब्दीलियों में हरम को बहुत कुछ दखल था और वही वुजरा इस ओहदे को हौसला कर सकते थे जिन्हें हरम की सरपरस्ती हासिल थी। नतीजा यह हुआ कि रिश्वत सताने का बाजार गर्म हो गया और सिर्फ वो उम्मीदवार मुकर्रर किए जाने लगे जो बड़ी बड़ी रकमें पेश करते थे। रिश्वतखोरी की इस मोहलक वबा से हुकूमत का कोई शोबा महफूज न रह सका। यहां तक कि फौजी, अदालती और इंतजामी ओहदों में भी उम्मीदवारों की जाती काबिलियत के बजाय उसकी पेश करदा रकम की सिफारिश कबूल की जाने लगी। खुद सुल्तान को भी अपनी जाती मुसारिफ के लिए रुपये की ज्यादा जरूरत रहा करती थी और आखिर में उसने भी ऐसी रकमों में अपना हिस्सा लेना शुरू कर दिया। यहीं से सल्तनत में वो अंदरूनी इख्तलाल नुमाया होने लगा जिसने उसकी बुनियादों को बिल्कुल हिला दिया। फौज की बगावत और आम बदनज़मी। इस खराबी के असरात फौज में भी जाहिर होने शुरू हुए, जिसका सबब सिर्फ यही ना था कि नाअहल अशखास बड़े बड़े फौजी ओहदों पर मुकर्रर किए जाने लगे, बल्कि फौज के निज़ाम जागीरी में भी सख्त बेउनवानियां होने लगी और जो जागीरें महज फौजी खिदमत के मुआवजे में दी जाती थीं उनकी खरीदो फरोख शुरू हो गई। इन हालात के साथ साथ फौज भी बेकाबू होने लगी और आखिरकार 1579 ईस्वी में यनिचरी ने एलानिया अलम बगावत बुलंद कर दिया और कसरे सुल्तानी के सामने जमा होकर मोहम्मद पाशा बेलरबे रोमिलिया के सर का मुतालिबा कर दिया। उनको मोहम्मद पाशा ने यह शिकायत की थी कि उसकी तहरीक से फौज की तनख्वाह में ऐसे सिक्के तकसीम किए जाएंगे जिनमें चांदी बहुत कम थी। मुराद को उनकी धमकी से दबना पड़ा और उसने हुक्म दे दिया कि मोहम्मद पाशा का सर काटकर یعنیچری کے حوالے کر دیا جائے۔ مراد کے اس طرح دب جانے سے یعنیچری کو اپنی قوت کا اندازہ ہو گیا، اور چار ہی سال کے اندر انہوں نے دو بار اور بغاوت کی، اور سلطان کو مجبور کیا کہ وہ موجودہ صدر اعظم کو معزول کر کے دوسرا صدر اعظم مقرر کرے۔ 999 ہجری بمطابق 1591 عیسوی میں انہوں نے پھر مراد کو مجبور کر کے ملڈیویا کی بج گزار مملکت کے تخت پر اس امیدوار کو بٹھا دیا جس نے رشوت کے ذریعے ان کی حمایت حاصل کی تھی۔ خود قسطنطنیہ میں یعنیچری اور سپاہی فوجوں میں باہمی جنگ ہو گئی۔ صوبوں کی حالت مرکزی حکومت کی بدنظمی کی وجہ سے حد درجے خراب تھی۔ رشوت کا بازار اپنے لازمی نتائج کے ساتھ وہاں بھی گرم تھا، اور جو حکم رشوت کے ذریعے مقرر ہوئے تھے اور اپنی رقم کی تلافی اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے رعایا پر مظالم کر رہے تھے۔ 1579 عیسوی سے 1592 عیسوی تک ہر قسم کی بدنظمی اور بدامنی سلطنت میں برپا رہی۔ مصر کی ردیف یعنی ملیشیا اپنے صوبے دار سے باغی ہو گئی، تبریز کی فوج نے بغاوت کر دی، اور قسطنطنیہ کا تبدیل شدہ سکہ لینے سے انکار کر دیا۔ بودا کے فوجی دستے نے، جس کی تنخواہ 6 مہینے سے باقی تھی، اپنے پاشا کو قتل کر دیا، اور ایران میں ایک شخص تہماسب کا لڑکا بن کر تخت کا دعوے دار ہوا، لیکن ارض روم کی والی نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد لبنان یعنی شام کا دروزی فرقہ وہاں کے حکام کی سخت گیریوں سے عاجز آ کر باغی ہو گیا۔ اس فتنے کے فرو کرنے کے لیے مراد نے ابراہیم پاشا کو بھیجا، جس نے دروزوں کو شکست دے کر ان پر قابو کر لیا۔ سب سے زیادہ انتشار یعنیچری کی خودسری سے پیدا ہو رہا تھا۔ اتفاق سے اسی زمانے میں ہنگری اور آسٹریا سے جنگ چھڑ گئی، اور یعنیچری کو سلطنت کے باہر بھیجنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ ابتدا میں عثمانیوں کو کامیابی ہوئی، مگر سیسک کے محاصرے میں حسن پاشا والی بوسنیا کو شکست کھا کر پسپا ہونا پڑا، اور وہ دریا عبور کرتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یہ خبر سن کر سنان پاشا فوراً ادھر روانہ ہوا۔ اسی درمیان میں بودا کے پاشا کو آسٹریا کی فوجوں سے شکست ہوئی، اور چند عثمانی قلعوں پر آسٹریا کا قبضہ ہو گیا۔ تاہم فریقین کی فتوحات کے پلے اب تک تقریباً برابر تھے، لیکن 1594 عیسوی میں مولڈیویا، ولیشیا اور ٹرانسلوینیا نے بغاوت کر کے آسٹریا سے اتحاد کر لیا، اور اپنی مملکتوں کے تمام مسلمان باشندوں کو قتل کر ڈالا۔ ابھی آسٹریا کی جنگ جاری ہی رہی تھی کہ ایران سے بھی پھر لڑائی چھڑ گئی، جس میں ابتدا عثمانی فوجوں کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ مراد کا انتقال۔ اسی اثنا میں 16 جنوری 1595 عیسوی کو مراد کا انتقال ہو گیا۔ وہ فطرتاً بہت نیک اور صلح جو تھا۔ اس کی تخت نشینی کے وقت سلطنت عثمانیہ جس پایا کمال تک پہنچ چکی تھی، مراد میں اگرچہ اسے برقرار رکھنے کی صلاحیت نہ تھی، اور حرم کی دخل اندازی سے نظام سلطنت میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، تاہم ان خرابیوں کی ذمہ داری تنہا اس کی ذات سے قرار نہیں دی جا سکتی۔ سلطنت کا انحطاط خود سلیمان کے وقت سے شروع ہو گیا تھا۔ اگر سوق العلی پاشا کے تدبر و اقتدار نے اسے سلیم کے عہد میں نمایاں نہ ہونے دیا، تاہم دبی دبی چنگاریاں اندر ہی اندر اپنا کام کر رہی تھیں، اور مراد کے عہد میں ان کا بھڑک اٹھنا گزیر تھا۔ مراد ایک صوفی مشرف سلطان تھا، اس کو تصوف سے خاص شغف تھا۔ اکثر سلاطین عثمانیہ کی طرح وہ بھی شاعر تھا، اور مراد ہی تخلص کرتا تھا۔ تصوف میں اس کی ایک مشہور تصنیف فتوحات الصیام ہے۔